تجلي دمزه در ازل فرتو به حسنت تجلی دمزه عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد جلوه ای کرد روخش دید ملک عشق نداشت جلوه ای کرد روخش دید ملک عشق نداشت این آتش شد از این غیرت و بل آدم زد Thank you.